طيب، بعد المؤلف رحمه الله kuelezea tahara bilma na tahara biturab atayammum, alafu akaweka fasli fi nawaqidil wudhu, vitenguzi vya udhu. Faqauluhu fama dama almutatahhiru ala taharatihi sabiqa bilma au biturab inda at-ta'addur lam yastabih لم يزل يستبيح جميع العبادات من صلاة وغيرها. مدى وقوة من يكوجي طهاريشا يوكو كتك طهارا ياكي ليو تنغوليا طهارا ياكي بالماء ومادي أو بالتراب أو كمچانغا تيمم عند التعذري وقت ووزيت وكتمية ويومادي لم يزل يستبيح جميع العبادات انا اندelea kuhalalisha ibada zote min salatin kuanzia sala wa ghairiha na nyinginezo maadama hadha almutatahhir aliyetawadha yuko katika tahara yake iliyotangulia aliyojitaharisha aidha kwa maji au kwa mchanga inda ta'adhuri lam yazal yastabihu jami'a al-ibadat, huyu haachi kuendelea kuhalalisha ibada zote kwa tayammum yake na udhu wake min salatin wa ghairiha, kutoka sala ama ibada zake ambazo ni sala na mengineyo, tawaf, kusoma Qur'ani, azkar, kukaa msikitini, yote haya ni halali muda wa kwamba yuko katika tahara yake iliyo tangulia. Sawa. Yakulu asharih la zala almuallifu fi siyaqi ahkami tahara, bado anaendelea mtungaji wa kitabu katika kuelezea hukumu za tahara. Fadhakara ahkama istishabi tahara, walistishabu yuradu bihi ibqaul wasfi sabiq, akataja hukumu za kuendelea tahara, na istishab inakusudiwa kubakia ile sifa iliyotangulia. Bihaithu idha kana linsanu indahu wasfun sabiqun min taharatin au hadathin thumma ba'da dhalika shakka, kwa namna ya kwamba mtu akiwa na sifa iliyotangulia, iwe ni sifa ya tahara au sifa ya kutokuwa na tahara, kisha baada ya hapo shaka, akatia shaka, hal taghayyara hadha alhukmu au la zala baqiya, je hukmu hii imebadilika au bado inaendelea. Fal aslu baqa'u dhalika alwasfi, asli ni kubakia sifa hiyo iliyotangulia. Mithalu dhalika, mfano wa hivyo, man kana mutatahiran inda salati alfajri, mtu aliyejitaharisha katika sala ya alfajiri, wakati wa sala alfajiri akatawadha akasali sala alfajiri, walam yatayaqqan wujuda naqidin, wala hakuwa na uyaqini wa kupatikana kilichotengua udhu wake, min nawaqidil wudhu, katika vitenguzi vya udhu, hakuwa na uhakika kwamba baada ya kusali halafu udhu wake ulitenguka. Falamma adhana adh-dhuhur, adhuhuri ilipoadhini, au jaa waktu salati dhuha, au kafika wakati wa salatu dhuha, shaka, akatia shaka. Kwa mfano kama sasa hivi akatia shaka, hal ahdatha ba'da salati alfajri au lam yuhdith, je alihuduthu, yani udhu ulichanguka baada ya salati alfajri au udhu haukuchanguka. Fajumhuru ahli alilmi qalu al aslu annahu la zala ala tahara, kundi la maulama linasema kwamba asli ni kwamba bado yuko katika tahara yake, sababu hana uhakika kwamba udhu wake ulichanguka. Sawa sawa. Kwa hiyo huyu ni kwamba ana udhu wake, anasali salatu dhuha bila wasiwasi. Wa anna alwasfa sabiqa lam yantafi, na kwamba ile sifa iliyotangulia bado haijaondoka, liadami wujudi dalili dali ala intifai dhalika alwasfi, kwa kutopatikana dalili inofahamisha kuondoka sifa ile iliyotangulia. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا لأن الوصف السابق متيقن منه سبو إلي صفة إلي تنغولية هي أنا يقنينايو إما يقنيو إنو حكيكا فلا نزيله بوصف مشكوك فيه هتوزي كو يوندوشا صفة إلي كو صفة إلي تلي وشاكا فهموا إليوزوك نشاكة هنو حكيكة. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث متوما صلى الله عليه وسلم أليشتكي ومتوم موجة أن يذنيش وقت كصالة وعنب أحدث أمي حدوث وذواك ومتشنقوك. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا أسيتوكي كتكسالة أسيوندوكي مبكا أباتي هاروفو أو أسكي سوتي لكن فينيبيو هيو شاكا هايوزي كوندوشا يقينياكي. وذهب الإمام مالك إلى أن من كان متيقنا للطهارة ثم شك في وجود الحدث أنه لا يحق له أن يستبيح الصلاة. الإمام مالك أنسيما kwamba mwenye kuwa na uhakika wa tahara kisha akatia shaka kupatikana hadath ni kwamba huyu hana haki ya kuhalalisha sala. Qala li anna baqa'a as-salati fi dhimma mutayaqqanun minhu, sababu kubakia sala katika dhima lake kuna uhakika. Fala nuzilu hadha al-mutayaqqana min wujudihi fi dhimma بصلاة مشكوك في طهارتها. أسمع توزي تكوندوشا هلي جامبو لنye kuyakiniwa kwa kupatikana kwake katika dhima kwa sala inotiliwa shaka katika utohara wake. Lakini kakala walaalla kawla jumuhuri ahli ilmi fi hathi ilmasala arjahu wa akwa, akwa lihadithi Abdillah ibn Zaidin السابق. قول جمهور أهل العلم كتك مسألة هيا قول ياو إنانغوف زيدي ودليل يا حديثه يا عبد الله بن زيد إلي وتنغوليا تفهم؟ نعم. قوله حتى يوجد ناقض ينقض الطهارة مبكا كيباتيكان كتنغوزي كتاكاتو تنغوى إلي طهارة ياكي أي أن حكم الطهارة يستمر مع المتطهر حتى يوجد ناقض. حكم يو طهارة ونايندليا حكم ياك وهو متطهر من يكون طهارشا مبكا كيباتيكان كيتنغوزي جا طهارة ياك. فإذا وجد ناقض من نواقض الوضوء فإنه حينئذ لا يصح للإنسان أن يفعل الأفعال التي تشترط لها الطهارة. Kikipatikana kitenguzi katika vitenguzi vya udhu, hapo haisihi kwa mtu kufanya vitu au vitendo ambavyo hushartiwa tahara. Wa yuaddu linsanu muhdithan midhalik, anahisabiwa mtu ni mwenye hadath kwa hilo. Kauluhu wadhalika, na hivyo vitenguzi, kalkhariji minas sabilain, kama chenye kutoka katika njia mbili, ay min nawaqidh alwudu'i خروج شيء من السبيلين, katika vitenguzi vya udhu ni kutoka kitu katika njia, kutoka katika njia mbili, aidha tupu ya mbele au ya nyuma. Kalghaiti, kama choo kikubwa. Li qawli Allah jalla wa ala au jaa ahadun minkum min alghaiti fadhakara alghaita fi siyaqi asbabi alhadath, akataja alghait katika mpango wa kuelezea sababu za hadath. Fadalla hadha ala annahu min nawaqid alwudu, wa hii inafahamisha kwamba choo kikubwa ni katika vitenguzi vya udhu. Wa mithluhu ma jaa fi hadithi Safwan ibn Asal anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lakin min bawlin wa ghaitin wa nawmin, katika vitenguzi vya udhu, lakin kwa kukojoa, wa ghait na choo kikubwa, wa naumin na kulala. فدل هذا على أن الخارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. هي نفهمش كما chochote kinachotoka katika njia mbili ni katika vitenguzi vya udhu. وهكذا أيضا لو كان الخارج من السبيلين مغايرا للغائط والبول. Na hivyo hivyo lau chenye kutoka katika njia mbili ni chenye kukhtalifiana na choo kikubwa na kidogo. Fa innahu lamma sharakahuma fil makhraj hakamna bi annahu min nawaqid al wudu. Huyo kichu hicho kiliposhirikiana na choo kidogo na kikubwa fil makhraj katika pale mahali pa kutokea, tunahukumu kwamba hicho pia ni katika vitenguzi vya udhu. ومن الخارج من السبيلين na katika kinachotoka katika njia mbili almadhiu ni madhi. Madhi pia kitoka katika njia mbili yanachangua udhu na tayamma. Lima warada fil hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam su'ila 'anil madhi faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawalla. Mtume alipoulizwa kuhusu madhi akasema ayoshe mtu dhakari yake na atawadhe. Madhi yale maji yanayotoka kwa ajili ya shahwa jio madhi. Kuna madhi na nini na mani na nini na wadi ha? Na wadi. Wadi haitoki kwa matamanio. Wadi inatoka mara nyingine kwa mtu kubeba kitu kizito ha? Mtu amebeba kitu kizito akishakiteremsha kile anaona maji yanatoka katika dhakari yake, ile inaitwa wadi. Inaitwa wadi. Pia inachangua udhu. Inachangua udhu pia. Wa kila kinachochoka, iwe ni madhi, iwe ni wadi, kinachangua udhu wa mtu. Wa hakadha aidan jaa fil hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara al-mustahala an tatawalla li kulli waqti salah. Mtume sallam amemwamrisha mwenye hedhi, mwenye damu ya ugonjwa atawadhi kwa kila wakati wa sala. Mwenye damu ya ugonjwa, wanawake wana mtihani wa istihadha, damu ya ugonjwa. Mbali na ile damu ya hedhi, kuna damu ya ugonjwa ambayo inaweza ikatoka kwa mwanamke mara nyingi tu, muda mrefu tu, ile ni damu ya istihadha, na anakuwa katika hukumu ya tahira, anakuwa tahara, anasali, anafunga. Ando asema mtume alimuamrisha mustahala atawadhe kwa kila wakati wa sala. Wa hiya lam yakhruj minha baulun wala ghaid, haikutoka kwake baul cho kidogo wala kikubwa. Wa innama kharaja minha damu, imetoka damu hiyo ya istihala. Wa mithlu dhalika khuruju rihi minas sabilain, vile vile ni mfano wa hivyo kutoka upepo katika njia mbili. لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتولى. الله يقبل صلاة مجاوين أكيوان حدث حتى يتولى مبكى التواذي. قال أبو هريرة الحدث فساء أو ذرات. حدث هي فساء أو ذرات كشوتا. قوله وكذلك الدم vile vile damu. والقيح نوساها الخارج من غير السبيلين, unaotoka katika isiyo kuwa njia mbili. Idha kathura, ikiwa nyingi hiyo damu au usaha. الخارج النجس من غير السبيلين, chenye kutoka ambacho ni najisi katika isiyo kuwa njia mbili. Imma an yakuna baulan au ghaitan, ima ni iwe ni choo kidogo au choo kikubwa. Fa hinaidhin yuhkamu bi annahu naqidhun lilwudhu, hapo itahukumiwa kwamba ni chenye kuchengua udhu. Lidalalati aladillati sabiqa, kwa ufahamishi wa dalili zilizotangulia. Wa min huna faulaika alladhina tudau lahum fatahatun fi abdanihim لإخراج البول أو الغائط, نقول إذا خرج بول وغائط من هذه الفتحات فإن الوضوء حينئذ ينتقض. wale wanaowekewa fatahat, sehemu zilizofunguliwa katika mili yao kwa ajili ya kutoa choo kikubwa au kidogo. Kuna watu wagonjwa, wanatolewa sehemu fulani zinawekwa tundu kwa ajili ya choo kidogo au kikubwa. Anasema tunasema ikitoka choo kidogo au kikubwa katika sehemu hizo, fa innal wudhu'a hinaidhin yantaqidu, udhu natenguka hapo. Amma idha kana al-khariju min ghairi sabilain, ama kikiwa chenye kutoka kinatoka katika isiyo kwa hizi njia mbili, laysa baulan wala ghaitan, si choo kidogo wala si kikubwa, fahinaidhin, in kana al-khariju tahiran, ikikiwa kile chenye kutoka ni tahara, fa innahu la yantaqidu al-wudhu bi khurujihi, udhu hautachanguka kwa kutoka kwake. Wa min amthilati dhalika al-lu'abu, ute, wal-mukhatu, na kamasi, wal-araku, na jasho. Fahadhi al-ashiyau la yantakidhu al-wudhu biha, udhu hauchanguki kwa vitu hivi, liadami najasatiha, kwa kutokuwa najisi vitu hivyo. Wakad hukia litifaku ala dhalik, imepokiwa itifak kwa jambo hilo. Amma idha kana al-khariju min ghairi sabilaini najisan wa kana qalila, ama chenye kutoka katika isiyo kwa njia mbili ikiwa ni najisi lakini ni kidogo, fa inna jumhur ahli alilmi yarawna anna dhalika la yanqudhu alwudhu'a liqillatihi, jumhur kundi la ahli alilmi linaona kwamba hicho pia hakitengui udhu kwa uchache wake. Wa amma idha kana kathiran, ama ikiwa ni kingi, fa hinaidhin hal yuhkamu bintiqadi alwudhu'i bidhalika au la, je, hapo inahukumiwa kwa kutenguka udhu wake kwa hivyo au sivyo? Mithalu dhalik, lau kharaja min al-insani damun kathirun min badanihi, fahali yantakidhu udhuuhu bihadha, lau inatoka kwa mtu damu nyingi katika mwili wake, je, udhu unatenguka kwa hivyo? Wahakadha lau kana al-insanu kad jaahu qai'un, matapishi, fakharaja min batnihi shay'un kathir, ikatoka katika tumbo lake vitu vingi, fahinaidhin hal nahkumu bintiqadi alwudhu'i au la, je, tutahukumu hapo udhu wake umetenguka? Yara almuallifu anna alwudhu'a yantaqidu bihadha, mtungaji wa kitabu wa Sheikh Sa'di anaona kwamba udhu unatenguka kwa hivyo, wa huwa madhhabu Ahmada wa Abi Hanifa wa jamaa. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ, ومثل دليل يهيو kwamba imekuja katika hadithi kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alitapika kisha akatawadha. قالوا دل هذا على أن القيء علة للوضوء, hadithi hii inafahamisha kwamba kutapika ni sababu ya kutawadha. لأنه إذا عطف بين فعلين بواسطة حرف الفاء دل على أن الفعل الأول علة للفعل الثاني, إكي عطفش بين فعل بيلي إكالتو حرف عطف وواسطة وحرف فاء, أما ونموجة كتك حرف عطف هي نفهمش وما كل كتندو چا كوانزا نسباب يا كتندو چا بيلي. Qaa fatawallaa, sasa imeutufishwa tawallaa, imeutufishwa na fiili qaa kwa harfu ya faa. Kwa hiyo hii inafahamisha kwamba kile kitendo cha kwanza ni sababu ya kitendo cha pili, hakutawadha isipokuwa kwa sababu ya kule kutapika. Fahimtu? Wastadalla baadhu man yara an-naqla bi anna hadha huwa qawlu ibn Abbas, pia wametolea dalili baadhi yanaona kwamba udhu umetenguka, kwamba hii pia ni kauli ya Ibn Abbas. Lakini sahaba kadi ikhtalafu fi hadhihi almas'ala, masahaba wamekhtalifiana katika masala haya. Walqaida fi aqwali sahaba annahu idha wujida ikhtilafun bainahum lam yasihha lil insan an yastadilla bi aqwali ba'dihim duna ba'd, msingi katika maneno ya masahaba ikipatikana ikhtilafu baina yao haisihi kwa mtu kutolea dalili maneno ya baadhi yao akawacha baadhi nyingine. Tumefahamu? Walqawlu thani, qawli ya pili, anna alkharija najisa min ghairi sabilaini la yantaqidu alwudhu bihi walau kana kathira. Kinachotoka katika mwili kilicho najisi lakini kimetoka katika isiyo kuwa njia mbili, haikutoka katika tupu ya mbele wala ya nyuma, hicho hakichengu, udhu hauchenguki kwa kitu hicho hata kama ni kingi. Wa huwa madhhabu Shafi'i, hii ndio madhhabu Imamu Shafi'i. Wala alla hadha alqaula arjahu, kauli hii ndio ina nguvu zaidi. Wa amma hadithu qa'a fatawalla fafihi dalalatun ala mashru'iyyati alwudhu'i 'inda wujudi alqai'i wa laysa fihi dalalatun ala anna alwudhu'a fi hadhihi alhali wajibun. Akirudi ile hadithi qa'a fatawalla, anasema hii kuna ufahamisho wa sunna ya kutawadha ikipatikana hiyo kutapika, lakini haina, haifahamishi kwamba udhu katika hali hii ni lazima, haifahamishi hivyo. Wabitali la yasihu listidlalu bihi ala intiqadi alwudhu'i fi dhalik, pia haisihi kutolea dalili kwamba udhu unatenguka kwa kutapika. Mtu akiwa ana udhu akatapika, udhu umechanguka? La, udhu haukutenguka. Nasema wal aslu annana la nuthbitu fi'lan min al-af'ali naqidan lilwudhu illa bidalilin sahihin sarih wa lam yujad dhalika huna. Asli ni kwamba hatuthibitishi kitendo katika vitendo kwamba kinatengua udhu isipokuwa kwa dalili iliyo sahihi, iliyo sarih, iliyo wazi, na hapa hakuna dalili sahihi ambayo ni sarih. Kwa hiyo damu hata ikitoka nyingi haitengui udhu. Sawa? Kauluhu wa kadhalika an-nawmu al-kathir al-mustaghriq lil-ihsasi, vile vile usingizi mwingi ambao unaondoa ihsas, hisia. Ainaq anna an-naqiba ath-thalitha, kitenguzi cha tatu min nawaqid al-wudhu huwa an-nawm, ni kulala. Liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-aynu wika'u sahhi man nama falyatawalla. Al-aynu wika'u sahhi, jicho ndio kifuniko cha sahhi cha dubur, mwenye kulala na atawadhe. Nafahamu? Mtu akiwa macho ndio ni kifuniko cha ile duburi yake. Sawa sawa? Akitoa upepo anajua yuko macho, lakini akilala kile kifuniko kishakiondoa kile. Hajijui akilala. Faman nama falyatawalla, anailala na atawadhe. Walikaulihi sallallahu alayhi wasallam fi ti'dadi nawaqid alwudu lakin min bawlin wa ghaitin wa nawmin, lakini udhu unatenguka kwa kukojoa na choo kikubwa na kulala. Wa idha nadhara al-insanu fil adilla wajada annaha qad istathnat an-nawm al-qalil, mtu akiangalia hizi dalili atapata kwamba katika vitenguzi hivyo ametoa usingizi mchache. Wa hakamat bi annahu la yanqudhu al-wudu, kwa usingizi mdogo hautengui udhu. Kulala hasa kule ambako kunaondoa hisia, kule ndio kunatengua udhu, lakini ile kusinzia sinzia tu hakutengui udhu. Qauluhu illa min qa'imin wa qa'id, isipokuwa kwa mwenye kusimama na mwenye kukaa. Warada fi ba'dhi an-nusus anna an-nawma liyasira ala ba'dhi sifati la yanqudhu al-wudu, imekuja katika baadhi ya nusus kwamba kulala kudogo, usingizi ule mchache, kwa baadhi ya sifa hauchangui udhu. Fama hiya illa al-hay'a wa sifa allati idha nama al-insanu 'alayha نوما قليلا فإنه لا ينتقض وضوءه. Kuna sifa ambazo mtu akilala kwa sifa hizo ni usingizi mdogo hautengui udhu wake. Ikhtalafa al-ulama fi al-hay'a allati yakunu 'alayha an-na'imu allati la tanqudhu al-wudhu'a ma'aha. Maulama wamekhtalifiana katika hiyo sifa ambayo mwenye kulala akiwa katika sifa hiyo basi udhu hautanguki. Al-qawl al-awwal qala ta'ifa بأن هذا هو نوم القائم وحده. أسمى هو نيوسينيزي ومنه كسماما بكيات. أما إذا كان الإنسان قاعدا أو ساجدا أو راكعا فإنه إذا نام فإننا نحكم بأن هذا النوم يعد ناقضا للوضوء. أسمى نيوسينيزي ومنه كسماما بكيات. أما mtu akiwa amekaa أو amesujudu أو amerukuu huyu akilala tunahukumu kwamba usingizi huo unahisabiwa unatengua udhu wala ukana nauman qalilan japokuwa ni usingizi mdogo. Qalu li anna alqa'ima mutamakkinun min nafsihi masikun limaq'adatihi, sababu yule mwenye kusimama ni mwenye kuimakinisha nafsi yake mwenye kuzuia makalio yake. Wa amma baqiyatul hay'at فإن الإنسان لا يكون ماسكا لمقعده لمقعدته متمكنا من نفسه. أما صفة nyingine mtu hawi ni mwenye kuzuia ile makalio yake wala mwenye kuimakinisha nafsi yake. Hiyo ni kauli ya kwanza. والقول الثاني بأن من نام نوما يسيرا, mwenye kulala usingizi mchache, وهو قائم na huku amesimama, au qa'idun au ameka, lam yantaqidu wudhu'uhu, wudhu wake hautenguki. Lakini innama nauman yasiran ala sifatin ukhra, akilala usingizi huo mchache kwa sifa nyingine, kama law kana sajidan au raki'an, kama law alikuwa amesujudu akalala huo usingizi huo, au raki'an au mwenye kuruku, fa innana nahkumu bi anna wudhu'ahu qad intaqadha, tunahukumu kwamba udhu wake umetenguka. Kuna wengine watu wanalala katika tashahud, tashahud mtu amelala mpaka imamu anasema assalamu alaykum, ndio naye atoa salamu, hana sala wamuona hivi hivi mtu kalala bwana. Watu wengine ukisali nao waona hivi hivi mtu kalala, hasomi chochote, hana tashahud, yani usingizi. Sasa huyo hana sala kwa sababu udhu umechanguka pale. والقول الثالث أن من نام نوما يسيرا على شيء من هيئات الصلاة فإنه لا يعد قد انتقض وضوءه بذلك. أن لا لو سنجز مجاته وصفة يوتك كصفة صالة هو هيسبيك وما أذواك ومتنبوك, بخلاف ما إذا نام نوما يسيرا على هيئة مغايرة لهيئات الصلاة. Kinyume akilala usingizi huo mdogo lakini ala hai'a, kwa sifa ambayo imekhalif hai'ati sala, kama nama nauman yasiran wa huwa mudtajil, mwenye kulala usingizi mdogo na huko amelala kabisa ubavu wake, huyu moja kwa moja usingizi wa usingizi huo unatengua udhu wake. Ndivyo, lakini usingizi mdogo huko amesimama asali, usingizi mdogo tu hautengui udhu. والقول الرابع والاخير ان النوم اليسير غير ناقض للوضوء مطلقا, usingizi ukiwa ni mdogo hautengui udhu kabisa, ala ay hay'atin wa ala ay sifa, kwa sifa yoyote. ولعل هذا القول الاخير ارجح الاقوال في هذه المساله, hii kauli ya mwisho ndio kauli yenye nguvu katika masala haya, kwamba usingizi mdogo hautengui udhu, wa huwa madhhabu al-Imam Malik rahimahullah. Wa dhalika li annahu qad thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rakhasa li ashabihi fi ada'i as-salah wa qad warada alayhim nawmun yasir, mtume ameruhusu kwa sahaba wake kutekeleza sala, wa qad warada alayhim nawmun yasir, na umekuja kwao usingizi mdogo. فقد جاء في الحديث أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء وصحابة لكوا كم قجي يمتمها سلام كتك صلاة عشاء وكانت رؤوسهم تخفق نفيش وفياه في لكوا فيكي إنامة وكسنزية صلاة عشاء يمتمها كتك سنة يكني كتلوشوا صلاة عشاء تتنانوس إنهوكو زوسيكو. بل قد ورد في بعض روايات الحديث أنه قد ارتجع بعضه imekuja katika riwaya za hadithi hii kwamba wengine walikuwa wamejilaza baadhi yao lakini ikama wanainuka wanasali hawezi hawendi kutawadha kwa hiyo usingizi ule mdogo hauchengui udhu na hii ndio dalili yao na kauli hii ndio yenye nguvu kama alivyoelezea ash-sharih hapa تفهموا والله أعلم.